Трэба адзначыць, што ў дзяржаўнай дзейнасці Жыгімонта I вялікую ролю мела з 1518 года яго другая жонка Бона, дачка італьянскага герцага Сфорца. Бачачы вялікую залежнасць караля і вялікага князя ад буйных феадалаў, яна імкнулася ўзмацніць яго ўладу. Ідучы ў гэтым кірунку, рабіла захады па павелічэнні каралеўскай уласнасці, змагалася супроць прысваення феадаламі дзяржаўных земляў. У гэтых адносінах яе дзейнасць асабліва была плённай на Беларусі, дзе ёй удалося ўзяць у свае рукі шэраг валасцей, Аболіцкую аршанскага, Езярышчынскую віцебскага, Клецкую наваградскага, Кобрынскую шарашкоўскую берасцейскага, Пінскую пінскага, Рагачоўскую рагачоўскага паветаў. Па ініцыятыве Боны і ў яе ўладаннях пачалася аграрная рэформа, якая ў далейшым атрымала назву валочнай памеры. Мелася на мэце ўпарадкаванне сістэмы землекарыстання і абкладанне сялян феадальнымі павіннасцямі. У аснову яе быў уведзены надзел ворнай зямлі плошчай у валоку – 21 гектар, адкуль і назва гэтай рэформы. Яна сістэматычна і паўсюдна праводзілася на працягу другой паловы 16-го стагоддзя і першай паловы 17-го стагоддзя. У выніку яе была ліквідавана цераспалосіца, уведзена трохполля, яна ў многім вызначыла планіроўку і знешні выгляд нашых вёсак і двароў. Па-ранейшаму грамадства Вялікага княства Літоўскага была незадаволенасць пад началеннем Польшчы. І вось, каб нагадаць аб гэтым, Сойм Вялікага княства Літоўскага, які сабраўся ў 1526 годзе ў Вільні, аб'явіў сваім вялікім князем шасцігадовага сына Жыгімонта і Боны Жыгімонта Аўгуста. Больш за тое, да Жыгімонта I прад'яўлена патрабаванне, каб Жыгімонт Аўгуст, прыбыўшы ў Вільню, быў каранаваны каралеўскай каронай, што, вядома, азначала поўную самастойнасць вялікага княства Літоўскага. Але на гэта Жыгімонт I не згадзіўся. І толькі ў 1529 годзе па настойлівых просьбах верхоў Вялікага княства Літоўскага Жыгімонт I прызнаў свайго 10-гадовага сына вялікім князем. Зразумела, што гэта мела больш фармальны характар, бо Жыгімонт Аўгуст з-за свайго малалецтва павінен быў жыць у Кракаве, але ўсё ж гэта падкрэслівала імкненне Вялікага княства Літоўскага да незалежнасці. Гэтаму ж садзейнічалі паданні міфы, якія з'явіліся ў Вялікім княстве Літоўскім. Першы з іх, што ўзнік яшчэ ў 15 стагоддзі, яго ўпершыню адзначыў Длугаш, апавядаў аб паходжанні вялікіх князёў і магнацкіх родаў Вялікага княства Літоўскага ад рымлян, якія, ратуючыся ад Нерона, прыплылі на чале з Палямонам па морах у вусце Нёмана і пасяліліся ў Жамойці. Зразумела, што гэта легенда павінна была падкрэсліваць больш слыннае паходжанне знаці Вялікага княства Літоўскага, чым польскай, і тым самым адмаўляць верхавенства апошняй у Вялікім княстве Літоўскім. Мы ўжо ведаем, што ў канцы 15-го, пачатку 16-го стагоддзяў у Маскве склаўся погляд на Вялікае княства Літоўскае як дзяржаву, у якой пад уладай Літвы знаходзіліся заваяваныя ёй рускія землі, што апраўдвала яе імкненне заваяваць іх. Вядома ж, усё гэта не было сакрэтам у Вялікім княстве Літоўскім. І таму тут, насуперак маскоўскай версіі, пачала складвацца свая версія, і канчаткова яна аформілася ў сярэдзіне 16-го стагоддзя. Гэта версія, як і маскоўская, пачатак утварэння Вялікага княства Літоўскага адносіла да часу татарскага нашэсця. Паводле яе, калі татары зруйнавалі і спустошылі рускія землі, жамойцкі князь Мантвіл, выдуманая асоба, даведаўшыся пра гэта, рашыў узяць іх пад сваю апеку. Дзеля гэтага ён пасылае свайго сына Ердзівіла, які, перайшоўшы са сваім войскам спачатку Вяллю, а пасля і Нёман, убачыў гару высокую, а на ёй разбураны новагародак. Месца гэта Ердзівілу спадабалася, ён узнаўляе новагародак, робіць яго сваёй сталіцай, пасля узнаўляе іншыя разбураныя татарамі месцы і таксама бярэ іх пад сваю апеку. А сын Ердзівіла Мінгайла заваёўвае Полацк, і такім чынам беларускія землі падпадаюць пад уладу жамойцкіх князёў. Гэтай версіі больш пашчасціла пашырэнні, чым маскоўскай. У той час у вялікім княстве літоўскім знаходзіўся польскі храніст Трыкоўскі, якога апякаў жамойцкі біскуп Гедройц. Ён, будучы фактычна ідэолагам інтарэсаў жамойцкіх феадалаў і стараючыся ўсяляку звысіць іх значэнне ў дзяржаве, імкнуўся прыпісаць іх князям і заслугу стварэння вялікага княства літоўскага. Дзеля гэтага ён забяспечыў Стрыйкоўскага летапісамі накшталт хронікі быхаўца, у якіх выкладаўся гэты міф. Стрыйкоўскі ўнёс яго ў сваю хроніку, якую выдаў 1582 годзе у Кёнігсбергу, што зноў-такі фінансавалася Гедройцам. Эта кніга, напісаная на лацінскай мове, атрымала шырокае распаўсюджанне. На яе сталі спасылацца гісторыкі, і такім чынам пачала ў гістарычнай навуцы замацоўвацца гэта версія, якая да непазнавальнасці зацямніла праўдзівую карціну ўтварэння і характару як дзяржавы вялікае княства літоўскае. Важна падкрэсліць, што тут заслуга ўтварэння вялікага княства літоўскага прыпісваецца жамойцкім, а не літоўскім князям, што з'яўляецца яшчэ адным сведчаннем таго, што ў той час сучасная Літва выступала пад назвай Жамойць. Не выпадкова ў гэтым міфе і тое, што Ердзівіл робіць сваёй сталіцай новагародак, бо ў той час яшчэ добра памяталася аб такім становішчы гэтага горада ў мінулым, і таму ў ім заднім числом і саджаліся жамойцкія князі. Варта нагадаць і пра тое, што тагачасныя магнацкія роды сапернічалі адзін з другім у справе стварэння вялікага княства літоўскага. Калі ў адных хроніках гаворыцца аб Ердзівіле, значыць Радзівіле, што так і называўся в адной з хронік, які нібыта быў пасланы Мантвілам, у другой гэтым пасланцом ужо з'яўляецца Скірмант. Зразумела, што такія звесткі заносіліся ў летапісы па жаданні прадстаўнікоў гэтых двух магнацкіх родаў.